مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Cuma gecemiz mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi mağfiret buyursun. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِيَهِ الْاِسْلَامِ اَجْمَعِينَ. Allah Cuma gecesi bütün Müslümanları toptan mağfiret eder, sırrına mazhar eylesin. Amin. Amin. Bu mübarek gece ki bu yönden Kadir gecesinden eftal oluyor. Çünkü Kadir gecesinde bile af olmayan kalıyor, bu gece af olmayan kalmıyor. Cuma gecesinde Allahu Teala Hazretleri 3 defa mahlukatına nazar buyurur, tecelli eder. Ve böylece ümmetimden Allah'a şirk koşmayanların tamamını mağfiret eder buyuruyor. Allah Teala bu mübarek gecedeki 3 tecelliye de bizi mazhar eylesin. Amin. Ve şirkin celisinden, hafisinden, küçüğünden, büyüğünden hepsinden muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillah. Şirk ehlinden değiliz, iman ehlindeniz elhamdülillah. Böylece hakkımızda mağfireti Rabbim tahakkuk ettirsin. Amin. Amin. Evvela gecemizin önemini devamlı vurguluyoruz. Çünkü ilim meclisinde bulunmak tabii her zaman faziletli ama özellikle Cuma gecesinin ayrı faziletleri var. Bu itibarla dersimiz kıyamet alametlerinden Deccal ile alakalı konuya gelmiştir. Bundan sonra inşallah konuları toparlayarak büyük alametler mevzunu bitireceğiz. Tabii birden bitecek şey değil ama Hazreti Mehdi ile alakalı konular bayağı uzun gitmiştir. Bunun da sebebi tabii araya bizim ameliyatımız girmiştir. Ondan sonra 3 aylar girmiştir. Ondan dolayı bu o konu biraz uzamıştır. Şimdi tabii bizim cemaatimiz evvelden beri ilmi konulara alışıktır. Çünkü bizim sohbet usulümüz, üslubumuz ayet ve hadislere dayanır. Gazete küpürlerine dayanmaz. Romanlara dayanmaz. Onun bunun uydurmalarıyla, efendim güncel haberleriyle biz size konuşacak değiliz. Zaten bizden böyle bir konuşma kimse de isteyemez, bekleyemez. Böyle bir beklentiyle gelen tabii pek içi açılmayabilir. Çok efendim ya nelerden bahsediliyor gibi bizim konuştuğumuz konular onu çok ilgilendirmeyebilir. Ama ne demişler? Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur. Bizim derslerimiz, sohbetlerimiz ders niteliği taşımaktadır. Bu itibarla bunlar kalıcı eserler özelliği taşımaktadır. Bizden sonra gelecek nesillere de Müslümanlara da inşallah ne olacaktır? Bir ilim olarak kalacaktır. Ders mahiyeti taşıdığı için bu hadis-i şerifleri tek tek size okuyoruz, naklediyoruz. Şimdi insanlar film seyretmekten, dizi izlemekten, onun bir daha tekrarını dinlemekten, tekrar tekrarını izlemekten bıkmıyorlar, usanmıyorlar, efendim yorulmuyorlar da siz Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden usanır mısınız? Onun sözleri varken başka sözler arar mısınız? İşte Allah'ın kelamı dururken, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri dururken, ulemamızın beyanları bulunurken, bizim başka konularda yorum yapmaya vaktimiz yoktur. Onun için sizler şuurlu cemaatlersiniz. Ama tabii yeni gelenler olur. Bazılarınız misafir davet eder. Onlar da konunun başını sonunu bilmediğinden, ortasından da bir şey anlamayacağından dolayı bazı kere münasebet kurmak için, irtibatlamak için konuları girişler yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sizin gibi sıralı devam eden ekseriyet olmakla birlikte ilk defa dinlemeye gelen insanlar da oluyor. Ya bunlar da ne alaka diye şaşırıp kalabilirler. Bundan dolayı biz her sohbette bir giriş bölümü yapmak zarureti duyuyoruz ki onlar irtibatsız bir konuşma zannetmesinler diye. Ancak inşallah meclisimiz ilim meclisidir. Ayet hadis meclisidir ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif buyurduğu ruhaniyetiyle hazır bulunduğu hadis-i şerif meclislerindendir elhamdülillah. Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti gezer. Alemde cevelan eder, deveran eder. Bu gibi meclislere kendileri katılır, iştirak eder ve dinleyenlere, okuyanlara şefaat eder. Tabii burada şart nedir? İman ve ihlastır. Yeter ki inanalım, şüphelenmeyelim, tereddüt etmeyelim, acaba demeyelim, bu da olur mu, şu da olur mu, buna nasıl inanılır şeklinde insanı dinden imandan edecek, insanın iman zafiyetini dışa vuracak sözlerden, fikir belirtmelerden kaçınalım. Ne buyurulduysa öylece iman edelim. Bazı şeyleri idrak edemeyebiliriz, akıl erdiremeyebiliriz. Çünkü bu iman meselesi gayba imanla alakalıdır. İnsan gördüğüne zaten inanır. Bizim imanımız gaybidir. İnandığımız şeylerin çoğunu henüz görmüş değiliz. Bundan dolayı kıyametle alakalı konularda da önümüzde gerçekleşecek hadiselerde de hele Deccal'la ilgili anlatılacaklar bu derste ve bundan sonraki birkaç derste Deccal'la ilgili konuşulacaklar hakikaten harikulade olaylardır. Hadis-i şerif ve rivayetlerde geçen konular insanların aklını aşacak, beynini zorlayacak, böyle de olur mu dedirtecek kabildendir. Ama onun için başta bir iman konusunu konuşuyoruz. Biz gayba iman ediyoruz. Ve Allah-u Teala Hazretleri tarafından Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem getirdiği bütün hadis-i şeriflere inanıyoruz. Bunların hiçbirinde şek ve şüphe taşımıyoruz. Acaba demiyoruz. Bu da olur mu demiyoruz. Zaten biz size acaba diyeceğiniz, yani bu rivayet sahih midir, zayıf midir, doğru mudur, çürük müdür, buna inanılır mı, inanılmaz mı diyeceğiniz şeyleri zaten nakletmiyoruz. Neleri naklediyorsak ehli sünnet alimlerimizin eserlerinde kayda geçmiş, kaynağı belli ve doğruluğu belirli olan rivayetleri size nakletmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepsi de doğal karşılayacağınız, normal karşılayacağınız, olur diyebileceğiniz şeyler olmayacaktır. Hele Deccal'la ilgili konu. Çünkü Deccal özel bir yaratıktır. Normal bir vatandaş değildir yani. Senin benim gibi birisi değildir. Şimdi Hazreti Mehdi ile ilgili konuları dinlediniz. Hazreti Mehdi işte şöyle fetihler yapacak, dünyayı İslam'a kavuşturacak. Elhamdülillah bunlara inanıyoruz. Ama şu görünen ortamda, şu gavurların güçleri, silahları, değil mi? Teknolojideki ilerlemeler karşısında pek bu da olur gözükmüyor. Ama ne diyoruz işte 3000 melekle Allah-u Teala onu takviye edecektir. İşte bir melek ne kadar kuvvetlidir. Bu gibi konuları yaptığımız, dinlediğimiz zaman aklımıza yatıyor ki ha bu iş olur. Çünkü biz meleklere inanıyoruz. Meleklerin gücünü biliyoruz. Ya bir melek Bütün insanları yenebilir. Bundan dolayı Hazreti Mehdi'ye de melekler yardım ettikten sonra anlamayacak bir şey kalmaz. Dediğimiz gibi Deccal'a da bu yardımları yapacak şeytanlar gelecektir. Allah Teala da o şeytanlara o imkanı verecektir. Neden? İmtihan olsun için. O şeytanların takviyesiyle Deccal Allah Teala'nın takdiriyle Allah Teala'nın iradesinden, kudretinden, ilminden, hikmetinden geçmeyen bir şeyin bu varlık sahasında meydana gelmesi mümkün değildir. Bir şey oluyorsa mutlaka Allah Teala onu biliyor. Olmadan evvel olacağını biliyor, olurken de olduğunu biliyor. Ezelde olacağını biliyor, olurken de vukuunu görüyor ve biliyor. İradesi, yani onun dilemesi olmadan da bir şeyin vukuu mümkün değildir. Efendim, kudreti, onun gücü taalluk etmeden, yani o yaratmadan da olması mümkün değildir. Çünkü Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Şer güçlerinde, şeytanların da, cinlerin de, kafirlerin de yaptıkları yaratılmak cihetinden yine kime aittir? Allah-u Teala'ya aittir. Hayrı da şerri de yaradan ancak Allah-u Teala'dır. Onun için onun kudreti taalluk etmeden de bir şeyin olması söz konusu değildir. Hikmeti dört perdeden geçiyor meydana gelen hadiseler. Birisi de hikmetidir. Hikmeti de onun o işte ince bir altında yatan aslan meselesi. Görünüşünde şer görünse de içinde gizli bulunan hayır meselesi. Kulların, insanların, alemlerin imtihan olma hikmetine mebni olarak Allah-u Teala'nın doğru yapmış olma hadisesi. Yani o yaptığı işte, yarattığı işteki isabetliliği, asla yanlış yapmamış olması, yanılmamış olması ve yanlış yapmamış olması. Bak, şer yapmamış olması demiyoruz. Şer yapar Allah. Şer yaradır mı? Yaradır Allah. Şer yaratır. Ama yanlış yapar mı? Yapmaz. O şerri yaratması da nedir? Doğrudur ve yerindedir ve isabetlidir. Hikmet bu. Hikmet yaptığı işte isabetli olmak demektir. Yok da yaptığı işte şer olmamak anlamında değildir. Şu günde dünyada bu kadar hadiseler olmaktadır. Allah Teala tarafından yaratılmaktadır. Yaratılmayan hiç zaten meydana gelmez. Bunların hepsi hayır mı görünüyor? He? Değil. Yani Irak'ın işgalinde hayır mı var? He? Filistin'in zor durumunda Müslümanların başına gelen de hayır mı görünüyor? Ama bunda ne var? Hikmetler vardır. Bedir Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe galip iken Uhud Muharebesi'nde mağlup duruma düşmüşlerdir. Resulüne de, sahabesine de şer görünen hayırlar yapmıştır. Dolayısıyla burada şer, yani Deccal gibi bir fitne meydana çıkması, insanların ona ilah diye tapması, milletin efendim sapıtması, onun peşine cehenneme sürüklenmesi vesaire olaylar anlatılacak hadiseler tabii ki görünüş itibariyle hayır görükmeyecektir. Şer olarak görünecektir. Doğrudur. Bu şerri yaradan ancak Allah-u Teala'dır. Ama yine bu Allah'ın hikmet perdesinden de geçmiş ve onay almıştır. Çünkü oradan da onay almasa takdire girmez ve bu meydana gelmez. Varlık sahasına gelmez. Onun için okuduğumuz ayet-i kerimesinde Deccal'a işaret eden ayet-i kerimede Deccal'ın ismi vasfı geçmez. Ancak hadis-i şeriflerde bu konu açıklanmıştır. Fakat İmam Beğavi, büyük allame, Beğavi tefsirinin sahibi mübarek insan, rivayetler almıştır ki bu ayet-i kerime Deccal'a işaret etmektedir. Ne buyuruyor Estaizu billah? لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Deccal yani öyle harikuladeliklere sahip olacak ki Allah-u Teala buyuruyor, Deccal çok büyük bir fitne sahibi olacak, çok büyük bir şer sahibi olacak, dünyayı fitnesi kaplayacak. Ama benim gökleri yerleri yaratmam Deccal gibi bir insanı yaratmamdan daha büyüktür. Şimdi Deccal'ın, Deccal'ı yaratmasındaki büyüklüğü ve Deccal'ın fitnesinin büyüklüğüyle neyi kıyas ediyor? Gökleri ve yerleri yaratmasını kıyas ediyor. Buradan ne anlaşılıyor? Deccal fitnesinin büyüklüğü anlaşılıyor. Yani küllün bazı itlakı kabilinden deniyor buna. Deccal da insan mıdır? İnsandır. İnsan olduğuna göre burada ennas, min halkin nas, nas insanlar demektir. Ama burada bir tek Deccal'ı Allah-u Teala insanlar diye işaret ediyor. Deccal tek insan olduğu halde Allah-u Teala onun hakkında ne buyuruyor? İnsanlar. Ne demek? Çünkü tüm insanlığı toplasan şu anda 7 milyar insanın yapamayacağı işleri Deccal tek başına yapacak. O zaman ne oldu? Şu andaki dünya nüfusunun tümünden bırak Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün yaratılıp ölen insanları toplasan Deccal gibi bir şer meydana getiremeyeceğinden dolayı nasıl oldu? لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Mevla buyuruyor ki tamam Deccal'ı yaradan benim. Deccal büyük bir fitnedir, büyük bir iştir, büyük bir güçtür ama gökleri yerleri yaradan da benim. Benim gökleri yerleri yaratmam Deccal'ı yaratmamdan daha büyük bir eserdir. Onun için bunda şaşılacak bir şey yoktur. Göğü yeri yaradan ne yaratamaz? He? O zaman Deccal'ı da yaratır. Hazreti Mehdi'yi de yaratır. İsa Aleyhisselam'ı da gökte yaşatır. Zaman geldi mi onu da indirir. Vakti geldi mi kıyamette kopartır. Gökleri yerleri efendim birbirine girdirir. Güneş ayı yıldızları yere indirir. O zaman taaccüp etmeyin. Ayetlerde, hadislerde şaşkınlığa düşmeyin. Bu da mı olur mu acaba falan gibi düşünmeyin. Şimdi hakikaten ilginç konular. Ben tevil ehlinden değilim. Yani tevil yerine geldi mi mecburi olur, kaçınılmaz olur. Halefin yolu budur. Ama mümkün mertebe ayet ve hadislere asli manaları üzere inanıp yoruma kaçmadan buyurulduğu şekilde inanıp efendim zamanı beklemek daha uygun olur. Böyle bir şey olmaz diyerek şimdi mesela buna bir misal olarak konuşacak olursak mı yani işte efendim Deccal'ın eşeğinden bahsediliyor hadis-i şeriflerde. Merkep olarak yani binek olarak değil de himar deniyor. Mesela merkep dese binek deriz. Binek deyince buna uçağı efendim veyahut o zaman teknoloji daha da ilerlerse işte füze deriz, şu deriz, bu deriz diyelim. Ama tabi hadis-i şerifte himar diyor. Yani merkepten bahsediyor. Eşek olarak geçiyor. Bunun kulaklarının arasından bahsediyor. Eşeğinin kulaklarının iki kulağının arası 40 arşın diyor. Şimdi tabii ki bazı hoca efendiler, alim zatlar ben bir şey demiyorum. Tabii onlar diyorlar ki ya bu şekilde izah edilmez. Nereden bulacaksın böyle bir eşek kulağının arası 40 arşın olacak, iki kulağın? Ne olacak? Bu uçaktır diyor. Kanatlarının arasını mevzu etmek lazım diyor. Ama ben o kafadaki hocalardan değilim. Neden? Bana ne canım? Ben buyurulanı duyururum, anlatırım, zaten yaşayan görür. Yaşamayan da inanır, inanan bir şey kaybetmez. Ama tevilde sakatlığa gidebiliriz. Şimdi tevil kapısını açtıkça ardı arkası gelmez. Çorap çöküğü gibi bu sefer Deccal'ı da televizyon der. Şimdi adam ne diyor? İşte her eve girecek, her yere girecek. Ha diyor, tam televizyon diyor. Şimdi cenneti cehennem, cehennemi cennet diyor hadis. Şimdi tamam, cenneti cehennem, cehennemi cennet. Ben de anlıyorum biraz. Çünkü televizyon programlarının şimdi cennet diye gösterdikleri o hayat, işte efendim bir sakız alın da yarışmaya katılın da efendim sanatçı olun, şucu olun, bucu olun, olmayan kalmadı yani. Her şey meslek oldu şimdi. Millet kuyruğa giriyor falan. Onların vaat ettiği hayatlar şudur budur. Cennet gibi gösteriliyor. Şöhret oluyorsun, şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun hemen. Araba veriyorlar sana, ev veriyorlar, şudur budur, tatile gönderiyor. Ha o cennet. Diyor cenneti cehennem, cehennemi cennet. Öte taraftan neyi gösteriyor? Aa bak şu sakallılar, çarşaflılar, öcü bunlar. Sakın bunlar gibi kapanmayın, yazık size, vah zavallılar. Efendim burnunu kapatmış, ağzını kapatmış falan. O cehennem diye gösterdiği cennet. Cennet diye gösterdiği gelin atlayın, zıplayın hadi falan. O ne? cehenneme. Şimdi bunu ben de tevil edebiliyorum bu kadar. Edebiliyorum ama şimdi televizyon deccaldır, dolayısıyla çıkmıştır dediğin zaman da İsa Aleyhisselam nerede yani? Bu sefer onu da bulursun birini Mesih diye. Her gün bir Mesih çıkıyor zaten. Bu sefer onu da mezarcıya gidersin. Sen de Mesih ol gel. Ondan sonra kaz mezarı gir içine yani. Başka bir şey yok. Bekle kıyamet kopsun. Böyle olmaz. Biz onun için eşek dediyse eşek diyoruz. Kulakları dediyse kulakları diyoruz. Kanatları demiyoruz. Yani benim usulümü ve üslubumu anlayın. Hadiste ben ne gördümse ona öyle mana veriyorum. Ama manası o zaten canım. Zaten manası o. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum, böyle yorumluyorum diyenlere ben bir şey demiyorum. Fakat diyorum ki bunlar tahrife gider. İş değiştirilmeye gider. Allah muhafaza ondan sonra efendim Deccal da çıktı, Mehdi de geçti, Mesih'in de ruhaniyeti indi falan derken bütün bu kıyamet alametleri, açıkça beyan edilen alametler güme gider. Ondan sonra bu işi insanı inkara kadar götürür. Neden? Görmediğime inanmamam. İnanmamak. Efendim işte bu olur mu acaba diye soru işareti koymak her konuda Allah muhafaza etsin imansızlığa bir köprü teşkil eder. Biz o köprüden geçmeyiz inşallah. Onun için biz rivayetleri sizle paylaşıyoruz. Şimdi konuya başlarken Hazreti Mehdi döneminde vuku bulacak kıyamet alametlerinden biri. Çünkü Deccal ne zaman çıkacak? Hazreti Mehdi sağken çıkacak. Ve Hazreti Mehdi de bayağı bir ortalığı toparlamışken, dünyaya İslam'ı yaymaya başlamışken bu Deccal fitneci zuhur edecek. Ve bu Hazreti Mehdi'yi de aşacak. Deccal'ın gebertilmesi kime nasip olacak? İsa Aleyhisselam'a nasip olacak. Çünkü bu Hazreti Mehdi'yi de Müslümanları da artık Kudüs bölgesinde kuşatım altında dağlara kaçmış vaziyette sıkıştıracak. O sıkıntılı anda İsa Aleyhisselam yetişecek. İnşallah. Önümüzdeki derslerde bunlar bab bab işlenecek. Çünkü 10 tane büyük alamete giriyoruz artık. Şimdi Hazreti Mehdi 10 büyük alametler arasında zikredilmiyor. 10 tane büyük alametten biri olarak zikredilmiyor. Onun için şimdi Deccal'dan sonrası, Deccal ve sonrasındaki alametler 10 büyük alamet olarak zikrediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Umranu Beytil Makdis Harabu Yesrib. Mescid-i Aksa'nın mamur olması Medine'nin harap olması demektir. Mescid-i Aksa'nın mamur olması hangi döneme rastlayacak? Hazreti Mehdi'nin orada imam olduğu döneme rastlayacak. Mescid-i Aksa şenlenecek inşallah. Yeniden mamur olacak inşallah. Yahudilerin şerrinden kurtulacak inşallah. Ama o zaman Medine viran kalacak. Tabii Medine'de büyük bir kıtlık baş gösterecek. Kuraklık baş gösterecek. Kurtlar şehre inecek. Efendim vahşi hayvanlar bütün Medine'ye işgal edecek. Hiçbir insan Medine'de kalmayacak. Medine-i Münevver'in son zamanında. Ve harabu yesribe hudurul melhame. O Medine'nin viran kaldığı, harap olduğu, ıssız kaldığı dönemde büyük savaş patlayacak. O da geçen sohbetlerde anlattığımız işte Avrupalıların ne dedik? 960 bin kişilik orduyla Amikovası efendim taraflarında çıkaracakları büyük savaş. İşte Medine'nin yıkım harabı da o savaşa denk gelecek. Ve hudurul melhame o büyük savaş Amikovası'nda patlayacak savaş Fethül Konstantiniye. Konstantin'in fethiyle birleşecek. Çünkü ne dedik? Orada gavurlar yenilince efendim leşleri ortalığa serilince dedik ya kuş bile gidiyor gidiyor da kuşun ömrü yetmiyor leşlerini geçme. Yani onların leşlerini bitiremeden kuş ölüyor diye anlattığımız o büyük savaş. Ondan sonra tabii ki Avrupa'da bulunan bütün Müslümanları ne dedik? Kafirler o haberi alınca ordularının tamamen Amik Ovası'nda perişanlığını ne yapacaklar? Avrupa'da bir tane Müslüman bırakmayıp çoluk çocuk hepsini öldürecekler dedik daha evvelki derslerde. Bunun üzerine de Hazreti Mehdi ne yapacak? Roma'ya sefer düzenleyecek dedik. İşte Roma'nın fethi de o Amik Ovası'ndan sonraki savaşla birleşiyor. O arada da tabii ne dedik? Hazreti Mehdi orada bir sene kalacak dedik. Oradan Venedik, o tarafların bütün fetihleri olacak. O fetihleri 7 sene kadar yine oralarda kalacak, mescitler yapacağı vesaire. Anlattık değil mi? O Roma fethinden sonraki işte bunlar 5-6-7 senelik bir süredir. Hurucu Deccal. İşte o zaman Deccal çıkacak. Şimdi birincide hatta haber yalan olacak dedik değil mi? İlk defa bir haber gelecek Roma kuşatmasında Deccal çıktı diye. Tam da Deccal beklendiği için Hazreti Mehdi de çıkmış artık. Deccal her an eli kulağında olduğu için Deccal beklenirken bütün Müslümanlar yeniden Şam tarafına çoluk çocuklarına sahip olmak için Deccal çıktıysa diye geri dönecekler. Fakat o haber ne olacak dedik? Yalan çıkacak dedik. Ama sonra işte Roma'daki fetihlerden o bölgede bir 7 sene kadar oraların fetihlerinin arda arda gelişinden sonra Deccal çıkacak. İbn Ebi Şeybe, İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve Hakim bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Şimdi dolayısıyla Hazreti Mehdi'den sonra evvelül ayati zuhuran, ilk zuhur edecek 10 büyük ayetten, 10 büyük hadiseden, kıyametin büyük alametleri dediğimiz 10 büyük alametten ilki Hurucu Deccal, Deccal'ın çıkışıdır. Bu ilk oluyor. Yani büyük alametlerin birincisi oluyor. Sonra İsa Aleyhisselam'ın inişi Deccal'ı gebertmek için. Ondan sonra Yecüc ve Mecüc Seddi'nin açılması. Bu da çok büyük bir olay. Bu Kur'an-ı Kerim'de sabit. Bunlar önümüzdeki dersler. Ondan sonra Dabbetül Arz, Safa Tepesi'nden o mahlukun, o yaratığın, o hayvanın çıkması ki şeytanı da gebertmek o dabbeye. Nasıl olacak? Bu da Kur'an'la sabit. Dabbetül Arz Kur'an'da geçiyor. Sonra da Tulu'u Şems-i Maghribi, güneşin batıdan doğma hadisesi ki artık güneş batıdan doğduktan sonra da zaten dünyada bir hayır kalmayacağı, teklif kalmayacağı, mükelleflik, sorumluluk kalmayacağı, tevbe kapısının kapanması vesaire. Zaten güneş batıdan doğana kadar ne İsa Aleyhisselam kalacak, ne Müslüman kalacak. İnsanlar eşekler gibi sokaklarda halene çiftleşecek, hayvanlar haline gelecek. Ne din kalacak, ne iman kalacak, Allah diyen kalmayacak zaten. Şimdi bunlar sırayla takip edeceğimiz dersler. Efendim 10 büyük alametten ilki olarak Deccal konusu şu anda mevzumuz. Tabii biz bunu birkaç derste özetlemeye çalışacağız ama alimlerimiz bu hususta müstakil kitaplar yazmışlardır. Deccal'la alakalı müstakil, mücellet, cilt halinde kitaplar ve bunların hepsi hadis-i şerif ve rivayetlerle doludur. Biz bunları size özetleyeceğiz. Sahih-i Müslim'de bulunan İmran İbni Husayn radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cuma gecesidir. Ne zaman Resulullah diyorum? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu salavatlarla af oluyoruz inşallah. Hadis meclisi oluyor, ilim meclisi oluyor. Burada sadece bir konferans niteliğinde siz de dinleyiciler sıfatında değilsiniz. Burası ilim meclisi özelliği taşıyor. Her hadis-i şerifte salavatlar getiriliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor, şahit oluyor. Değil mi? Cuma gecemizde böylece ihya oluyor, mamur oluyor. Onun için adamın birisi, hepsi anlatıyorum, pek salih ameli bulunmaz bir halde yaşamış, görünmez bir halde, iyi bir ameli görünmez bir halde ölmüş. Hatta cenazesine de komşuları, yakınları pek katılmamış, bozuk adam diyerekten. Ama bütün o zamanın alimleri, velileri mezara konduğu gece hepsi onu cennette görmüş. Aynı gece. Ve sırrını sorduklarında, sebebini sorduklarında sen pek iyi de bir adam gözükmüyordun. Nasıl sen cennete böyle gidin, hem de hesapsız şeysiz öldüğün gibi direkt yani. Bu öyle herkese nasip olacak bir şey değil. Tamam, imanını kurtaran zerre kadar imanla ölse de, ne kadar günah olsa da sonu cennettir diyoruz ama tabii öldüğün gecede cennete girmek o kadar kolay, herkese nasip olacak da bir şey değil. Sorduklarında ne demiş? Ben de kendimi cennete layık görmüyordum demiş. Bana da sorsan nereye gidersin ben bu vaziyette? Epey bir yanarım düşünüyordum ama meğer bir hadis meclisine, ilim meclisine katıldığımda hadis rivayet eden muhaddis deniyor onlara kişi, efendim orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifinden, hadis şerifinden bahsederken cemaat sesli bir şekilde, buna yani alışın, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, cemaat sesli bir şekilde salavat getirmeye başladıklarında ben de onlarla birlikte sesli bir salavat şerife getirdiğimden dolayı af olmuşum, haberim de yokmuş diyor. Anlıyor musunuz? Onun için bu meclislerde sade ilim almıyoruz. Aynı zamanda af oluyoruz. Mağfiret oluyoruz. Cennete giriyoruz. Dünyada cennet bahçesi buralar. Bunlardan istifade ediyoruz elhamdülillah. Karşılığında da inşallah ahiretteki hakiki cennetleri buluyoruz inşallah. Buna bu şekilde düşünün. Onun için diyorlar ki hoca efendi, sen kitabı kapatmaya başlarken millet ayaklanmaya başlıyor diyorlar bana. Diyorum ben ne yapayım, adam cennetten çabuk çıkmak istiyorsa, cennetten kaçmak istiyorsa, daha da iyi bir yer bulduysa ben o adama ne anlatayım? Değil mi? Bu kadar senedir, 30 senedir ben anlatıyorum. Ama hala anlamayana ben ne anlatayım? Yani önce çıkan nereden önce çıkmış oluyor? Cennet bahçesinden. Bunun manasını bu şekilde düşünen adam, hurra, 3 kişiden evvel ben hemen dışarı çıkayım der mi? Hele giren bir daha çıkmak ister mi? Adam, ömrümün sonuna kadar bitmese de dinlesem demez mi? Ama kim der? İzâ merartum bi riyâdil cenneti fertâû, cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin hadisini bilen bunu der. Ya Resulallah, biz dünyada cennet bahçesi nerede bulacağız soranlara cevabında? Kâlu ve mâ riyâdil cennet, kâle mecâlisül ilim, ilim meclisleridir. Bu tabii ki fizik, kimya meclisleri, matematik, coğrafya meclisleri değil. Ya ayet, hadis meclisleri. Öbür türlü olsa bütün üniversitelerdekiler bizden çok daha büyük sevap kazanmış olurlar namaz kılmasalar da. Halbuki böyle bir şey yok. O ilimleri de inkar etmiyoruz. Lazım olmadıklarını da söylemiyoruz. Tabii ki mühendis olmasa binayı kim yapacak? Mimar olmasa kim yapacak? Köprüyü kim yapacak? Onlar da faydalı ilimlerdir. Namazını kılarsa, farzlarını yerine getirirse, onlara tahsiline de meşru niyetle çalışırsa tamam. Onda da bir hayır niyet edebilir. Ama ayetle, hadisle meşgul olan gibi olabilir mi? He? Olamaz. Allah'tan Celle Celaluhu büyük var mı? Yok. O zaman onun kelamından büyük var mı? Yok. O zaman onun kelamıyla meşgul olanların işinden daha büyük iş var mı? Yok. Ha, buna göre kıyas yaparsanız, insanlar içinde, beşer içinde Muhammed Mustafa'dan büyüğü var mı sallallahu aleyhi ve sellem? Yok. Onun hadis-i şeriflerinden daha doğru bir beyan, bir söz, daha gerçekçi bir ilim var mı? Yok. O zaman onun konuşulduğu meclislerden daha üstün bir meclis yok. Toplantı yok. Program yok. Onun için Allah-u Teala Hazretleri nimet kıymeti bildirsin. Mahrum olmaktan muhafaza etsin. Nimetini hakkımızda tamamlasın. Şimdi şu hadis-i şerife bakın. Ben Resulullah'ı işittim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu diyor. Kim diyor? İmran İbni Husayn radıyallahu anh, meşhur sahabi. Ma beyne halki Adem'e ila kıyamis saati emrun ekberu mineddeccal. Adem aleyhisselamın yaratılışı baz alınıyor. Son nokta kıyametin kopacağı anda konuluyor. Bu arada neler olmuş ve oluyor? ve bundan sonra da olacaklar içerisinde Deccal'dan büyük bir hadise yoktur diyor. Bunu mübalağa yapmayan, her sözüne sadık olan, muhbir-i sadık olan Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Abartı yok. Çünkü abartı nedendir? Yalandandır. Resulullah ise sallallahu aleyhi ve sellem yalandan münezzehtir. Mübalağa yapmak bizde çok olur. Biz ne yaparız hep? Abartılı konuşmalar yaparız. Bu abartıların da çoğu nereye girer? Yalana girer. Çünkü olmayanı söylemek yalan olur. Bizim böyle yalanlarımız çok olur. Mesela hasta oluruz, efendim gece ağrı çekeriz, sancı çekeriz, uykuyu kaçırırız, şudur budur ama arada da ne yaparız? Arada da 5 dakika, 10 dakika falan dalarız. Yine bir tabii ağrı sancı sağa sola dönerken bizi uyandırır. Ama ziyaretçi geldiği zaman ona ne deriz? Bir dakika bile uyumadım. Yalan. Arada toplasan 5 saatte, 6 saatte birkaç saat uyudu. Şimdi bu mübalağaya girer. Bir dakika bile gözüme uyku girmedi. Bu yalan mesela şimdi. Ha biz böyle yalanlar yaparız. Abartmalar yaparız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey der mi mesela? Haşa ve kelle. Çünkü her sözü dost doğru olduğu için mizan, hüccet buyuruyor ki Adem aleyhisselamın yaratılışından kıyamet kopacağına kadar Deccal'dan büyük bir olay yoktur. Adem aleyhisselamdan sonra neler olmadı be? İnsanlık tarihi ondan başladı. Demek ki insanlık tarihinde ki kıyametin kopmasıyla son bulacak dünya aleminde dünya kuruldu kurulalı demekle eşdeğerdir bu beyan. Dünya kuruldu kurulalı yıkılıncaya kadar en büyük hadise neymiş sorarlarsa Deccal olayıymış. Şimdi buna birisi abartı diyebilir mi? Sahih-i Müslim bu. Abartı derse Resulullah'a yalancı demiş olur. Haşa ve kelle. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman böyle önemli bir hadiseyi bilmemiz lazım mı? Lazım. Peki, Hoca Efendi ne zaman çıkacak meseleleri? Sen de tarih vereceğim dedin, vermedin. Ben veririm. Ama sonuna bırakıyorum. Tabii ayaklanmayın diye bile. Lafın yarısında. Nasıl olsa ben tarihi aldım. Benim göreceğim bir duruma benzemiyor. Ben birkaç hafta tatile gideyim. Demeyin diye. Bakalım sonuna bıraktık. Haftaya gidersen zaten gidin. Bana ne canım? Allah Allah. Bu ilme muhtaç, sen muhtaç değilsen ben sana hiç muhtaç değilim. Yani sen ayete hadise muhtaç değilsen ben senin gibi adamın sohbete gelmesine hiç muhtaç değilim. Öyle mi? Ne ihtiyacın var sizden birine? Yok. Ama hepimizin bu ilme ihtiyacı var mı? Var. O zaman herkes ihtiyacını bilsin. Onun gibi o kadar konuşsun. Ben burada kimseyi bağlayarak tutmuyorum. Gelene de para vermiyorum. Hepiniz Allah rızası için geliyorsunuz. Onun içindir ki kıymetini biliyorsunuz. Kimin? Okunan hadis-i şeriflerin. Meclisin kıymetini biliyorsunuz. Allah da size ona göre değer verecek inşallah. Veriyor da. En kıymetli insanlarsınız elhamdülillah. Neden? Bu zamanda kaç kişi kaldı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis meclisinde sofrasında oturan kaç kişi kaldı? Onlardan birisiniz elhamdülillah. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazının cemaatine kendisini bekleyen sahabesinin yanına geldiği zaman da entümül yevme hayru ehler. Bugün siz dünya üzerinde bulunanların en hayırlısısınız buyurduğu zaman da bir bilinç üzere söyledi bunu. Rastgele söylemedi çünkü en hayırlıları onlardı. Bugün de biz bunu. Efendi Hazretlerimiz de bu hadis-i şerifi niye okudu ki? Bir kere yolda tıkandık da yatsıda tabii cemaat kılacaklar, gidecekler. Hem de tabii kısa geceler, millet uzun yatsılar, 10.30-11'lerde millet dökülüyor falan. Ben de cemaati kaçmayayım, bekleyin. Belki yarım saat mi, bir saat mi bekleme durumu oldu yani. Millette kimi bekliyoruz ya diyenler de çıkabilir falan. Tabii Efendi Hazretleri o yolda kaldık diyelim, bir yerden geliyoruz. Cemaat bekledi, onlara okudu bu hadisi. Tabii ki siz sahabesiniz manasında demedi ama ne dedi? Bugün siz yer ehlinin en hayırlısısınız buyurdu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime dedi? Yatsı namazını biraz geç çıktığında bekleyenlere dedi. Ha şimdi Efendi Hazretleri bunu o cemaata o gün bulunanlara söylediği gibi ben de bugün size diyorum ki hadis meclisinde, ilim meclisine efendim mesai harcayan, vakit harcayan, evine gitmeden buraya gelen İcabında ona göre programları var, onları tehir eden, yemesi var, içmesi var, kimisi işten doğru direkt ekseriyet geliyor. Bu tabii ki bir fedakarlıktır. E sen ilim meclisine hadise önem verirsen, tabii ki hadislerin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de sana şefaat eder. E sen efendim maç için, dizi için, film için, sinema için vakit ayıranlardan değilsin ki sen burada. Hadis için vakit ayıranlardansın. Bunlar eşit olur mu? Olmaz. Hangi film vizyona girdi? Hemen bilet alırlar. Kuyruğa girerler. Maçlara aylar evvel bilet alırlar bilmem ne. Giderler kuyruk olurlar. Mesela millet nerelerde mesai sarf eden sizden fazla insan var mı? Kat fazla sizden. Ama siz bir azınlıksınız ama hayırlı bir azınlıksınız elhamdülillah. Allah bizi o azlardan ayırmasın. Amin. Allah bizi nefsinin istekleri doğrultusunda hareket eden çoğunluklara katmasın. Amin. Amin denecek dua işte. Bak amin dersin. Bir cuma gecesinde bir kabul saatine rastlarsın. İflah olursun. Ondan sonra da ebedi bedbaht olmazsın. İnşallah. Efendim Ebu Hurayra radıyallahu teala anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte çok önemli bir şey. Selâthun izâ haracne lem yenfe nefsen imanuha lem tekun âmenet min kabl. Tirmizi rivayet ediyor ve sahih olduğunu zikrediyor bu hadis-i şerifin. Bu da acayip bir şey. Üç olay, üç büyük alamet çıktığı zaman kıyamet belirtisi olarak daha önce inanmamış olan bir kimseye o gün inanması fayda vermeyecektir. Bak burada da çok büyük bir olay oluyor. E bu üçü de ilginç çünkü birincisi Deccal, birisi Deccal'dır diyor. Demek ki Deccal'ın çıktığı anda da efendim o güne kadar inanan zaten imanından yarar görüyor ama o güne kadar inanmamış olanın da iman etmesi efendim fayda etmediği, etmeyeceği beyan ediliyor. Zaten Deccal'ın çıktığı zaman, Deccal'ın çıkış anında inananların çoğu gavur olacak. Deccal'ın çıktığı anda imana giren değil, imandan çıkanın haddi hesabı belli olmayacak. Bütün millet karı kuru peşine düşecek. Tabii bunlar önümüzdeki derslerde kimlerin uyacağı, hangi milletlerin, hangi cinslerin ona tabi olacağı, kimlerin arasına çıkacağı, nerede çıkacağı, ne şekil olacağı. Şu anda Deccal sağ mı? Şu anda Deccal sağ. Deccal'ı da şimdi Hazreti Mehdi sağ mı? Değil. Ha onu bir demiyoruz. Çünkü Hazreti Mehdi ne olacak? Medine'de aynı bizim çocuklarımızın doğuşu gibi bir ana babadan doğacak. İşte 40 yaşlarına geldiğinde dedik bu hadiseler olacak. Şimdi tabii ulema eskiden beri doğdu, çıktı, büyüyor diyorlar. Ama ben bir tarih vereceğim size inşallah. O tarihi siz de ben de görecek durumumuz da yok gibi ama o tarihi verdiğim zaman daha anlayacaksınız. Biz şimdi 80 senesinde gittik Medine-i Münevvere'de. Mübarek bir zat Evliyaullah'tan tabii ama o zaman şimdi dedi doğdu dedi, büyüyor dedi mesela. E tabi Efendi Hazretleri itiraz etmez büyük yaşlı zatlara tabi. Sonradan konuşuyoruz durum ne olduğunu. Daha çok var dedi yani. Onun için bu meselelerde bizim bazı hocalarımız, alimler, veliler gelmesini istiyorlar. Allah razı olsun. Ben senden çok istiyorum ama. E şimdi tabi ki kuruntuya da bir lüzum yok. E şimdi geldi gelecek şimdi son tarihi vermişler. Geçen bana bir kitap gönderdiler. Küçük bir broşür halinde basmışlar onu. Benim size anlattığım rivayetlerin hemen hemen hepsi var. Çok da beğendim. Yani rivayetlerin hepsini toplamış. İzah belki getirmemiş. Sadece tercüme yapılmış. Benim size getirdiğim izahlar tabii orada yok. Ama tercümeler güzel. Yani rivayetler güzel, doğru ama tabii Allah-u Alem demek zorunda kalmış. Yani Allah bilir ama doğrusunu bütün işaretler meselesinde 1427 civarı diyor. E zaten 1427 bitiyor, 2 ay kaldı. E şimdi mübarek insanlar biraz gerçekçi olalım. E şimdi güzel insanlar bekliyorlar, hoşlarına gidiyor ama tabii şimdi Süfyani dediler, Hafız Esed Süfyani. Gözünde de işte şöyle var, böyle var, Hafız Esed'e tarifi tutturdulardı. Hafız Esed çoktan öldü şimdi. Beşar Esed'e mi diyecekler yani? Mübarek insanlar, Süfyani'yi kim gebertecekti? Hazreti Mehdi. Süfyani gitti. Eğer Hafız Esed olsaydı, şimdi Mehdi çoktan çıkmış olmalıydı. Bu hesaplar bu şekilde yapılmaz. Anlatıyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Şimdi 1427 yazıyorsun civarında. Şimdi İran işgalini az daha Amikovası'ndaki savaşa uyarlamak, her şeye bir şeye yorum yapmak kolay, güzel ama doğru mu? Değil. Şimdi 1420'ye daha bitti ki, 2 ay kaldı. Sene bitti. Böyle denmez. Şimdi 2005 dediler, çıkmadı. 2015 olsun. Tamam da olsundan olmaz ki ya. Ben de atayım sana bir şey şimdi. Böyle olmaz. Bunların zararı nereye olur? Hadislere, imana zararı olur dedim aylar evvelki bir dersimde. Ne bakımdan? O tarihler verildiği zaman, o tarihte gelip de çıkmadığı zaman bazı insanlar diyebilir ki hadisler çıkmadı. Halbuki hadislerin hiçbirinde net bir tarih yoktur. Bu tarihi verenler hepsi kendi yorumlarıdır. Dolayısıyla yorumcu hata edebilir ama Muhammed Mustafa hata etmez sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ben de bugün bir tarih verecek olsam, bu tarihten kim sorumludur? Ben sorumluyum. Çıkmadıysa kim yanlış demiş olur? Cübbeli Hoca yanlış demiş olur. Çünkü hadislerde öyle bir tarih olarak tarih veriyor mu? Vermiyor. Anladınız mı ne demek istiyorum? Ama böyle yakın tarihler verip efendim milleti beklentiye sokmak, ondan sonra da çıkmadığı anda, o tarih geçtiği anda adamlar hadislerin efendim hakkında bir şüpheye düşürmek insanları, acaba bu hadisler mi çıkmadı gibi bir yanlış kanaata insanları sevk etmek tehlikeli olur. Bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak ciddiyetli olacağız. Efendim, onun için yani mümkün olan, ihtimalli olan fakat gerçekçi olan tarihler etrafında duracağız. Çünkü bir tarih verdiğin zaman daha ondan önceki hadislerin olayları var. Onlar daha henüz gelişmeden öbür olaylar gelişmez. Öyle mi değil mi? Şimdi Hazreti Mehdi öncesinde olan olaylar anlatılıyor. Bu olayların daha hiçbiri başlamamışken, yaşanmamışken sen şimdi 2 sene sonra Deccal çıkacak dediğin zaman olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Deccal'ın çıkması da Hazreti Mehdi'nin çıkışından bayağı sonra, o saydığımız olaylar daha gerçekleşmemiş. 2 sene sonra Deccal desen şimdi doğru mu olur bu şimdi? Gerçekçi olmaz. Onun için efendim büyük olay Deccal, Dabbetül Arz, o da anlatılacak. Bir de güneşin batıdan doğuşu. Tabi bu hadiseler olduğunda evvelce iman etmemiş olanlara o gün iman etseler de faydası olmayacak. Allah Teala Hazretleri imanlarımızı muhafaza buyursun. Amin. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ayet-i kerime var. Efendim, onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Sahih-i Bukhari'de hadis-i şerifinde buyuruyor: "Mâ min nebiyyin illâ ve kad enzere kavmehu." Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini, ümmetini Deccal'dan sakındırmış olmasın. Yani bizim ümmet tabii ki ahir zamanda çıkacak ama dünya kurulduğundan beri bütün peygamberler ve kitaplarda onun çıkacağı yazılı mı? Yazılı. Bütün peygamberler ümmetlerine anlatmışlar mı? Anlatmışlar. Hiçbir peygamber yoktur ki buyuruyor. Lekadenzera nuhun kavmehu ta Adem Aleyhisselam'dan sonra, yani ilk peygamber diye geçiyor şey olarak ümmetine şeriat getirmiş olarak Nuh Aleyhisselam, dünyanın başında Adem Aleyhisselam'la arasında 1000 sene var zaten, yani ki İlk ümmetler artık. Çünkü o zamana kadar Adem Aleyhisselam'ın kendi nesilleri, yani çoluk çocuğuydu. Nuh Aleyhisselam'da artık insanlar yabancılaşmaya, fırkalara, gruplara ayrılmaya başladılar. Bu bakımdan ihtilaf da onun döneminde başladı. Nuh Aleyhisselam bile kavmine Deccal fitnesini haber vermiş ve onları uyarmıştır. Şimdi sen diyebilir misin ki Hoca Efendi bize sen bunları niye anlatıyorsun? Nuh Aleyhisselam bunu anlatıyormuş da. Biz ahir zaman ümmetiyiz, hepten de yanaştı yani. Bak 5000, 6000, 7000 seneler önceki nebiler bu vaazları yapmışlar, bu konuları konuşmuşlar. Bizim şimdi konuşmamız şaşılacak bir şey midir? Konuşmazsak tamamen şaşılacak bir şeydir. Bugün bu gündem hutbelerde, kürsülerde konu ediliyor mu? Edilmiyor. Hiçbir hoca çıkıp da ayet hadis olarak Deccal konusunu işleyelim diyor mu? Demiyor. Bu zaten Deccal'ın yaklaştığının en büyük alametidir. Çünkü tehlike yanaştıkça o tehlike görmezden geliniyor. Efendim, Ebu Ubeyde hadisinde yine buyuruyor, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Lem yekun nebiyyun ba'de Nuh, Nuh aleyhisselamdan sonra da hiçbir peygamber gelmedi ki illa ve kadenzere kavmü deccal, ümmetini, kavmini, toplumunu deccaldan korkutmuş olmasın. Her peygamber, bu hadisler hep Sünen'de geçiyor. Le kadenzere Nuhun ümmetehu ve nebiyyune min ba'di, Nuh aleyhisselam dahil, ardından bütün nebiler bu fitneye İşaret ettiler ümmetlerini, bundan sakındırdılar. Onun içindir ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her namazın akabinde dört şeyden Allah'a sığınılmasını emrediyor. Her namazın peşinde. Tabii ki aslında bu namazın içinde. Yani Rabbena atina okuduğumuz noktada. Rabbena atina okuyoruz ya. Rabbena gfirli, o tabi orada dualar var, me'sur, yani sünnette gelen dualar. Teşehhütten sonra, yani tehiyyat salli barikten sonra mutlaka dört şeyden Allah'a sığının buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dört şeyden birisi nedir? Deccal fitnesidir. Beş vakit namazda. Beş vakit namazda. Ben görmeyeceksem... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel 5 vakit namazda bunu okuyor ve sahabe-i kirama da bunu okumalarını emrediyor. İza feraga ehadukum minet teşehhudi felyeteavvez billahi min erba'in. Sizin biriniz teşehhüdü bitirdiği zaman, yani tehiyyat salli barik, 4 şeyden Allah'a sığınsın buyurduğu emrinde, cehennem azabından, azab cehennem, cehennem azabından ve min şerri fitnetil mesihid deccal, deccal şerrinden diyor. Her namazın efendim sonunda. Sifte var mı sizde? Hiç böyle bir şerden, fitneden sığındığınız vaki mi? Yok. Onun için biz sığınıyoruz işte bazı namaz kıldırırken sonunda. Siz de diyorsunuz ki hoca uyudu mu acaba, selam vermeyi mi unuttu? Cuma sabahları bazı kıldırıyoruz da siz bitiriyorsunuz tabii, siz maşallah zaten vırt, bitti. Bekle hocayı lan, ne boş bekliyorsun? Sen de bir şeyler oku. Bilmiyorum ki, öğren. Öğren kardeşim. Sen de bu duayı öğren. Allahümme inna ne'udhu bike min azabı cehennem. Ya Rabbi, cehennem azabından sana sığınırız. Cümlemizi muhafaza buyur. Amin. İnna ne'udhu bike min azabı cehennem ve ne'udhu bike min şerif netil mesihid deccal. Mesih-i Deccal, Mesih'ten Mesih, işte anlatılacak onlar, ismi, lakabı hakkında konuşmalar. Efendim, Deccal'ın şerrinden sana sığınırız. Min azabil kabr, kabir azabından sana sığınırız. Allah Allah ya. Ve ne'udübüke min fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden. Bak şu duaya bak. Yaşadığımız sürece başımıza gelecek ve ölüm anında ve ölüm sonrasındaki bütün fitnelerden sığınılacak tek merci Allah-u Teala. Ya Rabbi sana sığınırız. İşte bu dört şeyden birisi de neymiş? Deccal fitnesiymiş. Sığındığınız vaki mi diyorum size? Sifta yok diyorsunuz. İnşallah bundan sonra başlarsınız. Ama sakın Türkçe mükçe bir şeyler konuşmayın. Namazı da bozarsınız. Onun duasını öğrenin. İnşallahurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri. Şimdi tabii konumuz açısından Deccal'ın nesi var efendim? İsmi, soyu, doğum yeri, şekli şemaili, sireti, gidişatı, hareketleri, fitnesi konu edilecek. Tabii bu bir derse sığacak kadar da kısa görülmüyor. Uzun. Ama biz kısaca özetlemeye çalışacağız. Şimdi İsmi Safi İbni Sayyad diye geçiyor. Doğum yeri bazı rivayetlerde tabi Medine olarak. Mehdi de orada. Medine olarak da geçiyor bu. İbni Sayyad veya Said adında olursa. Ama diğer bazı rivayetlerde İsbahan olarak geçiyor. Efendim. Ondan sonra Deccal tabi çok karıştırıcı anlamına geliyor. Kelime anlamını soruyorsanız Deccal ne demek hoca efendi? Biri birine sorar bir şey olur. Deccal ne demek? Son derece karıştıran, aldatan, insanlara efendim hakkı batıl, batılı hak gösteren bir fitne sahibi. Aldatıcı manasına. Allah şerrinden muhafaza etsin. Ondan sonra tabi lakabı Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın da lakabı. Bazıları bundan arası ayrılsın diye buna Mesih diyorlar falan ama aslında ikisinin de lakabıdır. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Tabi İsa Aleyhisselam'a o lakabın takılmasının sebebi nedir? İşte körlerin gözüne elini sıvadığı zaman mesh etmek. Mesih, mesh'ten geliyor. Mesh, mesh etmek. Sürmek, sıvazlamak gibi manasına da geliyor. Tabi körlerin gözüne elini sürdüğü zaman İsa Aleyhisselam ne olurdu? Körün gözü açılırdı. Bu manada bir. İkincisi seyahatten geliyor. Tabi İsa Aleyhisselam'ın evi var mıydı? Yoktu. Evlendi mi? Evlenmedi. Belli bir yerde durdu mu? Durmadı. Dağlarda, çayırlarda, bayırlarda Allah'ın dinine davet ve zikir etmek üzere çok seyahat etmesinden dolayı Mesih lakabı kendisine verilmiştir. Deccal'a Mesih denmesi özellikle sol gözünün memsuh olması. Memsuh, o da mesh edilmiş yani sıvazlanmış. Yani ne demek? Alnı gibi. Yani bu sol gözü düz. Bundan dolayı Mesih deniyor. Yine bir manası da seyahattan gelmesine göre bütün dünyayı dolaşacağı için. Çiğnemediği bir yer kalmayacak. Hey! Köylerimiz, şehirlerimiz hep Deccal'ın şerri altında kalacak. Ancak nereye giremeyecek? Mekke ve Medine. Mekke, Medine dışında dünyada gitmediği bir yer kalmayacak. Bunlar nasıl gidecek, nasıl yapacak? Hepsi size anlatılacak. Her tarafı dolaşacak. Ama tabii Mekke, Medine'ye giremeyecek. Hatta Medine'ye geleceği yere kadar, şimdi orada da kralın sarayı var. Medine'de. O dağda kralın sarayı var. Medine'den bayağı uzak. O sarayın olduğu yere kadar gelecek. Ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu ne mucizeler sahibi be. Şimdi Medine'de Ravza-i Mutahhara cami genişletildi ya. Tabii eski durumu biliyoruz. Bizden eskisini de bilenler vardır ama tabii eski durumu biliyoruz. Şimdi o genişletme, genişlik, tevsiha ne gibi oldu? Hakikaten Uhud'dan doğru falan uzaktan görüldüğü zaman bembeyaz bir köşk, saray gibi gözüküyor Ravza-i Mutahhara. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki mescidi nedendi? Efendim, hurma lifinden, hurma kütüğünden falan o zaman böyle bir şey yok. Ama diyor ki Deccal diyor oraya kadar geldiği zaman benim mescidimi göstererek diyecek bu beyaz köşk kimin? Allah Allah. Bu beyaz köşk kimin? Kasr-ı Ebyaz. Şimdi hakikaten Mescid-i Nebevi'ye bak 1400 sene sonra daha yeni oldu bu. Evvelki duvarlar da böyle değildi yani. Eski yapılar falan. Kainat Efendisi Mescid-i Nebevi'nin içinde bulunacak. Şu anda mermerler yapılmış falan. Adamların ondan hadisten falan haberi yok. Onlar mimar, proje bilmem ne. Hatta yurt dışında çizdiriyorlar o projeleri. Yapıyorlar. Fakat içindeki mermerlerin rengine kadar hadis-i şerifte var. Onun hokkabazlığını nasıl bozarsın? Onun gücünü nasıl iptal edersin? Bunları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Haber verdi. Hatta bir hadisinde diyor ki ben aranızda olursam merak etmeyin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ben her Müslümana yeterim diyor. Fakat diyor benden sonraya tabii gelirse ki tabii kesin tarihler vermekten onun için hep kaçınmıştır. Yani hep böyle benim zamanımda gelirse ben yeterim, benden sonra olursa şöyle yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üslubu budur. Yani Allah-u Teala'ya karşı tabii gayb ilmiyle alakalı olarak kendisine gelen vahiylerde edebi bir üslup, edepli bir konuşma tarzı geliştirmiştir. kesin bir bilgi gibi göstermemiştir. Bundan dolayı tabii ki bak 1400 seneyi geçiyor, hala gelmedi. Daha da vakit var. Bakalım ne zaman çıkacak bu bela, ama mutlaka çıkacak. O zaman onu gören ne yapsın? Onu da beyan ediyor. Yani demek istediğim, adam Mekke'nin, Medine'nin içinde olsa, Kabe'nin, Ravza'nın içinde olsa, eğer niyeti bozuksa, ameli bozuksa, Deccal oraya giremediği halde adam çıkıp Deccal'a katılacak da, ama dünyanın neresinde olursa olsun sağlam bir Müslüman Deccal'ın karşısına çıksa bile Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifine göre hareket ederek, oku buyurduğu yeri okuyarak inşallah efendim Deccal'ı hissiz hale getirecek. Onun için tabii ki yerler önemlidir. Mekke, Medine'nin kutsallığı önemlidir ama buradan da anlıyorsunuz ki ne kadar kutsal yerde olursan ol, kendin bozuk adam olursan Allah seni Deccal'a nasip eder yani. Onun için mesele insan evvela iman, kuvvetli itikat, sağlam inanç. Ondan sonra dünya neresinde olursan ol, sahabe-i kiram işte bütün dünyaya dağıldılar, yayıldılar elhamdülillah. Ebu Eyyub el-Ensari de bizim yanımızda radıyallahu teala. Onun için İstanbul'umuz da elhamdülillah bahtiyardır. Mesuddur, saadetlidir. Yeter ki insan kendini ve neslini bu hadis-i şeriflerin öğretileri doğrultusunda yetiştirsin. Mesele bu. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Deccal'la ilgili konuların medreselerde küçük talebelere kadar okutulmasını vasiyet etmiş. Tabii bu hadis-i şerif olarak değil, ulema bunu çıkarıyor ama buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, benden duyan duymayana, öbürü öbürüne, öbürü öbürüne bu Deccal hakkındaki hadis-i şerifleri mutlaka birbirinize ulaştırın diye emrediyor. Çünkü bu fitneden sakınması gereken nesillere biz konuşmazsak, biz duyurmazsak nasıl ulaşacak? O devre rastlayan, senin benim torunum, çocuğum neyse, o döneme rastlayan insanlar efendim nasıl korunacak, nasıl kurtulacak? İmansız mı olsun, dinden mi dönsün Allah muhafaza, Deccal'a mı uysun? İstemiyorsan bunu, kendin ne kadar düşünüyorsan, gelecek nesilleri de o kadar düşünmek zorundasın. Bundan dolayı da bu konuları dinlemek ve konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu derslerin önemi bu bakımdan çoktur. Özellikle Deccal konusu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetidir. Mutlaka birbirinize duyurun tembihi bu noktada bizlere yönelmiştir. Allah Teala bu emri yerine getirenlerden eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu efendim ismi ile alakalı durum bu. Şimdi tabii şekli ve tarifi var. Bugün tarihle ilgili de bir konu konuşacağımız için şimdi o konuyu konuşalım, bu konuyu kapatalım. Önümüzdeki derste de Deccal'ın tarifi, şekli, şemaili, neresinde ne var, gözü nasıl, vücudu nasıl, tipi nasıl, sireti bu derse devam edeceğiz inşallah. Efendim Allah Teala tamamına erdirsin inşallah. Amin. Biz inandık, Resulullah'ın buyurduklarına inandık sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan bize duyurduklarına iman ettik. Allah bu imanımızı muhafaza eylesin. Tarih üzerinde çok durmayı önemsemiyoruz. Ancak bu hadisleri mutlaka okuyup okutmayı, bütün insanlara öğretmeyi çok önemsiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetini size yapıyoruz. Mutlaka önümüzdeki derslerde Deccal'la ilgili konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri var. Biz duyuracağız, o emri yerine getireceğiz. Siz de insanlara ulaştırın. Herkes diğerine ulaştırsın emri var. Deccal konusunu bu hadisle amel edelim inşallah. Birbirine bu konuyu işleyelim inşallah. Rabbim tebareke ve teala bizden gelecek nesilleri de Deccal fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. İmanlarımızı Allah'a emanet ettik. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Allah İslam yolunda yaşayıp ölmek müyesser eylesin. Amin, amin diyenleriniz nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Allah'ım senden cennetini istiyoruz, ihsan eyle. Amin. Sen cennete yaklaştıracak inançları, amelleri nasip eyle. Amin. Ya Rabbi azabından, gazabından sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi cehenneme yaklaştıracak inançlardan, sözlerden, hareketlerden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Amin, amin. Allah'ım cennetinle, cemalinle, rıdva-i şerifinle, lika-i şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Amin, amin. Allah'ım azabından, gazabından seni razı etmeyecek, gazabını celbedecek bütün sü-i amalden, sü-i ahlaktan, fenalıklardan bizleri muhafaza eyle. Amin, amin. Ya Rabbi cennetini ve cemalini kazandıracak amellere karşı bizi hevesli eyle. Rağbetli eyle. Amin. Ya Rabbi azabına, gazabına sevk edecek amelleri, işleri, hareketleri, huyları bize kötü göster ya Rabbi. Bizi onlardan soğut muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi ateş değdirme. Amin ya Rabbel alemin. Dualarımızı fazl-ı keremle kabul-i karin eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. Ve âli ve ashabî meşâhına kâfeten vel arvâh. Efendi babamız hâsadın vel arvâh. Vâtina vâtil müslümin ve vâtil cemaatil hâdırîn. El-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Er-Rahmanirrahim. Mâlik yevmiddîn. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا